أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. سورۃ فاطر مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 43 نمبر پر ہے. سورۃ الفرقان کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 35 نمبر پر ہے، سورۃ السبا کے بعد ہے. نزولاً 43 نمبر سورۃ الفرقان کے بعد نازل ہو چکی ہے اور ترتیباً 35 نمبر پر ہے، سورۃ السبا کے بعد ہے، ربط ما سبق سے. گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے شرک کی تردید فرمائی 4 وجوہات سے. 4 وجوہات سے اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت فرمائی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ثابت فرما رہے ہیں دلائل عقلیہ سے. اس صورت میں اللہ رب العزت مسئلہ توحید ثابت فرما رہے ہیں دلائل عقلیہ سے. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے عز و شرفاء الاربعہ کا تذکرہ فرمایا، مخلوقات کی عاجزی کا تذکرہ فرمایا، جو 4 شریف مخلوق ہے، انبیاء کرام، بادشاہ، ملائکہ اور جنات. تو اس صورت میں اللہ رب العزت 15 نمبر آیت میں خلاصہ ذکر فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام لوگوں، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے سامنے، تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے سامنے، اور اللہ جو ہے وہ غریب نواز ہے، غریبوں کو نوازنے والا ہے. اگلی وجہ، گزشتہ سورت کی 4 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ورزق کریم، ایمان والوں کو جو رزق ملے گا وہ کریم ہوگا، عزت والا ہوگا. تو اس سورت کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واجر کبیر، بڑا بھی ہوگا. یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اجر کبیر، کہ اجر جو ہے وہ بڑا بھی ہوگا. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مخلوقات کی عاجزی جو ہے وہ ذکر کر دی، عز الشرفاء الاربع، چار معزز مخلوقات کی اللہ رب العزت نے عاجزی ذکر کر دی. تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ، کہ جب سب مخلوق جو ہے وہ محتاج ہے تو اللہ کی خدائی کی تعریفیں جو ہے وہ اللہ کے لیے بیان کرتا جا، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے وہ صفات بیان نہ کر، کیونکہ وہ تو محتاج ہے. تو محتاج کے لیے جو ہے اللہ کی صفات جو ہے وہ بیان نہ کر. امتیازات صورت، سورت ممتاز ہے آیت نمبر ایک پر، کہ جس میں اللہ رب العزت فرشتوں کے پروں کے بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر دو پر، کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے لیے اختیار کو ثابت فرما رہے ہیں. ایک عجیب انداز سے اپنے لیے اختیار کو ثابت فرما رہے ہیں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر دس پر، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اس اللہ کی طرف جو ہے وہ چڑھتے ہیں کلمہ طیب اور عمل صالح اٹھاتا ہے، یہ کلمہ طیبہ اس عمل صالح کو اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر چودہ پر، کہ اللہ رب العزت فرماتے وہ لوگ جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں تو قیامت کے دن ان کی اس پکار سے انکار کریں گے. انہوں نے جو اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنایا تھا ان سے انکار کریں گے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر پندرہ پہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے یا ایہا الناس انتم الفقراء اللہ، اے تمام لوگوں تم سب کے سب محتاج ہو اللہ کے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر اٹھارہ پر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر قیامت کے دن ایک بوجھ والا اپنے بوجھ کو جو ہے ہلکا کرنے کے لیے اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی پکارے گا تو اس کی وہ کچھ مدد بھی نہیں کر سکے گا. سورۃ ممتاز ہے مشرکین اور مومنین کی مثالوں پر، 19, 20, 21, 22 میں سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 28 پر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عباده العلماء، یقیناً ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے العلماء، قرآن کو سمجھنے والے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 32 پر، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ, کہ قرآن کو جن لوگوں کو میں دیتا ہوں ان میں سے تین قسم کے لوگ جو ہے وہ بنتے ہیں. اس کی تفصیل جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں. مقصد سورت, اثبات توحید بالعدلۃ العقلیہ, اثبات توحید بالعدلۃ العقلیہ. سورت میں اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. اس کے لیے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں. دلائل عقلیہ سے اللہ رب العزت اس مسئلے کو ثابت فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں تن تنہا اور یکتا ہے. سورت میں اللہ رب العزت دعوی توحید تین مرتبہ ذکر فرما رہے ہیں. پہلی مرتبہ آیت نمبر ایک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے. حاجت روا وہی, مشکل کشا وہی, اولاد دینے والا, بیماری ٹھیک کرنے والا, برکت ڈالنے والا, کشتی پار لگانے والا, یہ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. دوسری مرتبہ آیت نمبر تین, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, نہیں ہے کوئی پرستش کے لائق, پوجا کے لائق, عبادت کے لائق, مشکل کشا حاجت روا اللہ کے سوا کوئی اور. اور تیسری مرتبہ دعوی توحید اللہ رب العزت ذکر فرما رہے آیت نمبر تیرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, ذالکم اللہ ربکم, ان صفات والا تمہارا پروردگار ہے. لہ الملک, خاص اسی اللہ کے لیے الملک و اختیارات ہے خدائی کے, الملک و اختیارات خدائی کے جو ہے وہ ایک اللہ کے لیے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, تو یہ تین مرتبہ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر دعوی توحید کو ذکر فرما رہے ہیں. اور یہ آخری جو حصہ ہے سورہ سبا سے شروع ہوا, سورۃ الناس تک جو قرآن کا آخری حصہ شروع ہوا, تو اس کا پہلا باب جو ہے وہ شروع ہے سورہ سبا, سورہ فاطر اور سورہ یاسین. سورہ سبا کے اندر مسئلے کو ثابت کیا دلائل عقلیہ سے, تو یہاں پر اللہ رب العزت, وہاں پر جو ہے اللہ رب العزت نے مخلوقات کی عاجزی ذکر کر دی, شفاعت قہری جو ہے وہ ذکر کر دی چار وجوہات سے, تو اس صورت میں اللہ رب العزت اس پہ دلائل عقلیہ بھی ذکر فرما رہے ہیں. پہلے پہل اللہ رب العزت دعوی توحید ذکر فرما رہے ہیں تحمید کے عنوان سے. الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے. فاطر السماوات والارض, جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. جاعل الملائکہ, مقرر کرتا ہے فرشتوں کو, رسلاً پیغام رساں, اولی اجنحت, وہ فرشتے جو پرو والے ہیں, مسنا دو دو وسلاسہ اور تین تین وربا اور چار چار. یزید فی الخلق اضافہ فرماتا ہے اپنی پیدائش میں اللہ, ما یشا وہ جو چاہے اللہ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحمدللہ, خدائے کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے, عالم الغیب ایک اللہ, حاضر ناظر ایک اللہ, ملک مشکل کشا غیبانہ ایک اللہ, حاجت روا ایک اللہ, کشتی پار لگانے والا, کوٹی قسمت کری کرنے والا, کشتی پار لگانے والا, برکت ڈالنے والا, رزق دینے والا, تربیت کرنے والا, رحم کرنے والا, ایک اللہ کی صفات ہے کسی اور کی نہیں. تو اس میں اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں, کیوں اللہ کے لیے خدائی کی تعریفیں ہیں کسی اور کے لیے کیوں نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض, کیونکہ تنے تنہا ایک اللہ جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے, آسمانوں کو اسی نے بنایا, زمین کو اسی نے بنایا. تو جب آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا نہیں, اللہ کے سوا کسی اور نے پیدا نہیں کیا, تو اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا مشکل کچھ بھی نہیں. کیونکہ اختیار کے لیے شرط جو ہے وہ کیا ہے, خالقیت, کہ کچھ تو اس نے پیدا کیا ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کے اختیار کو ثابت کریں گے. جب اللہ کے سوا کوئی اور جو ہے پیدا کرنے والا نہیں, باقی سب کے سب جو ہے وہ مخلوق, صرف ایک اللہ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے. تو خالق جو ہے وہ نام ہے اختیار کا, اور مخلوق نام ہے عجز اور انکساری کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض, پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا, والارض اور زمین کا, آسمانوں کو بھی بنایا, آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنایا, فرشتے اسی نے بنائے, سورج چاند ستارے جو ہے سیارے اللہ نے بنائے, زمین پر جو ہے وہ چرند پرند, انسان جنات, پہاڑ سمندر, پتھر پہاڑ, جنگلات, یہ سب اللہ نے جو ہے وہ بنائے. جائل الملائکہ مقرر کرتا ہے فرشتوں کو رسولن پیغام رسا, رسولن پیغام پہنچانے والے. اللہ جو ہے فرشتوں کو جو ہے وہ کیا اپنا پیغام دے دیتا ہے, اپنے بندوں تک جو ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, اپنے انبیاء کرام تک جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے فرشتوں کو جو ہے وہ کیا بناتا ہے, رسولن رسول کی جمع ہے, اور رسول کی معنی جو ہے کیا ہے, پیغمبر. پیغمبر کے معنی جو ہے وہ کیا, پیغام پہنچانے والا. رسولن یہاں پر لغوی معنی میں ہے, رسولن لغت کے اندر جو ہے وہ کیا ہے, پیغام پہنچانے والا. کیونکہ اگر آپ لفظی معنی کریں گے رسولن رسول تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہوں گے, کیونکہ فرشتوں میں سے کوئی ایک بھی پیغمبر نہیں گزرا ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, تو فرشتوں میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پیغمبر نہیں گزرا ہے. تو مراد اس سے کیا ہے, رسول, رسول جو ہے رسول کی جمع ہے, مراد اس سے کیا ہے, پیغام رسا. اللہ جو پیغام ان کو دے دیتا, وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے پیغمبر کے بعد جو ہے وہ پہنچانے والا تھا. اور اکثر اوقات جو ہے وہ کون ہوتا, حضرت جبرائیل علیہ السلام, مگر اور فرشتے بھی مقرر ہوتے. اولی اجنحتن, وہ فرشتے جو پر والے تھے, وہ کیا تھے, پر والے تھے, ان کے پر تھے. کتنے پر تھے, مسنا دو دو, وسلاسا اور تین تین, وربا اور چار چار. کس فرشتے کے جو ہے وہ دو پر, کسی کے تین پر, کسی کے چار پر. یزید فی الخلق ما یشاء, اضافہ کرتا ہے اللہ اپنی پیدائش میں, ما یشاء وہ جو چاہے اللہ. یہ تو دو تین چار, یہ تو عموماً جو ہے فرشتوں کے پر رہیں. اگر اللہ کسی کو جو ہے وہ زیادہ طاقت دے, زیادہ قوت سے نوازے, زیادہ پروں والا جو ہے اس کو بنا دے, تو یہ تو اللہ کا اختیار ہے, اللہ کی رضا ہے, اللہ کا کام ہے. جس طرح جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا وہ فرشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے 600 پر جو ہے وہ دیے ہیں. کتنے پر دیے ہیں؟ 600 پر دیے ہیں. اور ان میں سے دو پر جو ہے وہ کھول کر جو ہے مشرق سے مغرب تک یہ جتنی جو ہے یہ کیا ہے دنیا ہے اس کو چھپا لیتا ہے وہ. تو اللہ نے ان کو جو ہے اتنا بڑا فرشتہ جو ہے وہ بنایا ہے. تو کیا ہے؟ یزید فی الخلق ما یشاء, اضافہ کرتا ہے اللہ اپنی پیدائش میں. ما یشاء, جو چاہے اللہ. اس کو جو ہے کسی کو اللہ رب العزت 600 پر بھی دے دیتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نفی تصرف ذکر فرما رہے ہیں غیر سے, نفی اختیار ذکر فرما رہے ہیں غیر سے, کہ اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں. اختیار جو ہے غیبانہ ایک اللہ کا ہے, کسی اور کا نہیں ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت, ما وہ یفتح اللہ جو کھول دے اللہ, للناس لوگوں کے لیے, من رحمت اپنی مہربانی میں سے, فلا ممسک لہا تو نہیں ہے کوئی اس کو روکنے والا, تو نہیں ہے کوئی روکنے والا اللہ کی اس رحمت کو. وما یمسک, اور وہ جو بند کرے اللہ, روک لے اللہ, فلا مرسل لہو تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس رحمت کو, من بعد ہی اللہ کے روکنے کے بعد. وہو العزیز الحکیم, اور یہ اللہ غالب اور باحکمت والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت, وہ جو کھول دے اللہ لوگوں کے لیے, من رحمت اپنی مہربانی میں سے, فلا ممسک لہا تو نہیں ہے کوئی روکنے والا اللہ کی رحمت کو, نہیں ہے کوئی بند کرنے والا اللہ کی اس رحمت کو. اگر اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کسی پہ کھول دے, اپنی رحمت جو ہے ان کو دے دے, بچے دے, اولاد نہیں اللہ اولاد دے, بیمار ہے اللہ جو ہے وہ صحت دے, غریب ہے اللہ مال دے, اسی طرح جو ہے وہ کیا اللہ اس کو حاکم بنا دے, اللہ جو ہے کوئی اور حاجت کے اندر جو ہے حاجت ہے ان کی, اللہ ان کی حاجت کو پوری کر دے. فلا ممسک لہا تو نہیں ہے کوئی بند کرنے والا روکنے والا اللہ کی رحمت. تمام مخلوقات کے اندر یہ دم خم موجود نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کو کسی سے بند کر دے, اللہ کی مہربانی کو جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ بند کرے. وما یمسک, اور وہ جو بند کرے اللہ, روک لے اللہ اپنی مہربانی سے, فلا مرسل لہو تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اس مہربانی کا, من بعد ہی اللہ کے بند کرنے کے بعد. اللہ روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے, اور اللہ اگر کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے, کسی اور کا اختیار نہیں. مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. تو ایک اللہ کا کام ہے, کسی اور کا جو ہے یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی, سواری پہ اکٹھے بیٹھے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے میرے چچا کے بیٹے, میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا, حضرت آپ کیجیے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عباس, اگر یہ تمام مخلوقات جو ہیں یہ جمع ہو جائے اس بات پر کہ ہم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, اور اللہ نے فائدے کا ارادہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے, تو تمام مخلوقات مل کر جو ہے آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, اور اگر تمام مخلوقات جو ہے وہ مل جائے اس بات پر کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم تکلیف پہنچانا چاہتے, اور اللہ نے تکلیف پہنچانے کا جو ہے وہ ارادہ نہیں کیا ہے. تمام مخلوقات مل کر جو ہے آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. یہ عقیدہ جو ہے وہ بنانا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھی, اپنے چچا زاد, اپنے صحابی کا جو ہے وہ عقیدہ کیا بنایا کہ نفع اور نقصان کا مالک جو ہے وہ ایک اللہ ہے. وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى کہ اچھا ہے یا برا ہے, خیر ہے یا شر ہے, نفع ہے یا نقصان ہے, تکلیف ہے یا راحت ہے, تو ایک اللہ کی طرف سے ہے, کسی اور کی طرف سے نہیں ہے. یہ عقیدہ جو ہے وہ بننا چاہیے. ایک اللہ کی طرف سے ہے, کسی اور کی طرف. نہ بلی کا اس میں کوئی کام ہے, نہ کتے کا اس میں کوئی کام ہے, نہ جو ہے اس میں گدے کا کوئی کام ہے, نہ جو ہے کسی انسان کا اس میں کام ہے کہ صبح نکلتے ہوئے فلاں آدمی پہ میری نظر پڑی تو لہذا جو ہے آج پوری دن جو ہے میں بھٹکتا رہا. نہیں, یہاں بلی کو جو ہے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا, گدے پہ جو ہے وہ نظر پڑ لی, اسی طرح کتے کو میں نے دیکھ لیا تو سارا معاملہ جو ہے وہ خطا ہو گیا. نہیں, نہ کتے کا کوئی کام ہے, نہ بلی کا کوئی کردار ہے, نہ کسی انسان کا اس میں جو ہے عمل دخل ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ کیا ہے, ایک اللہ کا ہے. تقدیر جو ہے وہ لکھ چکی ہے, قلم جو ہے یہ سوکھ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جس کو جو فائدہ ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گا, جو نقصان ہے اس کو وہ اس کو پہنچ کے رہے گا. اللہ رب العزت فرماتے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اور یہ اللہ غالب الحکیم باحکمت ہے. یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم, یا ایہا الناس اے تمام انسانوں یاد کرو اللہ کی نعمتیں, علیکم اپنے آپ پر یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے آپ پر. دیکھیے اللہ نے لفظ نعمت کا استعمال کر دیا, جمع اللہ نے جو ہے نعم یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا نعمت, یہ تو کیا ہے مفرد ہے سنگولر ہے. تو اللہ کی نعمت تو ایک نہیں ہے بلکہ اللہ کی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی تو انگنت نعمتیں ہیں, اس کو تو گننا جو ہے وہ کیا ہے وہ ناممکن ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ نعمت کو کیوں استعمال کر دیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یا تو نعمت جو ہے کیا ہے بہ اعتبار منعم کے ہے کہ تمام نعمتوں کا کرنے والا ایک اللہ ہے. تو اسی وجہ سے جب کرنے والا تمام نعمتوں کا ایک اللہ ہے تو اسی وجہ سے اللہ نے نعمتوں کے بجائے لفظ نعمت کا استعمال کر دیا. اور یہاں کیا ہے کہ نعمت جو ہے اس میں جن سے مراد اس سے جمع ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں تذکیر بالنعم ہے, اللہ نصیحت دے رہا ہے, یاد دہانی فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کے ذریعے سے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے, ایک آدمی کے ساتھ آپ احسان کرے تو آپ اس کو کہے اللہ کے بندے میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے اور تم کیا کر رہے ہو, میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا ہے اور تم جو ہے وہ کیا کر. یہ بھی ایک طریقہ ہے کیونکہ الانسان عبد الاحسان, انسان جو ہے یہ احسان کا بنتا ہے. کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ احسان کر دے تو فوراً جو ہے اس کا بندہ اس کا تابعدار بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے یا ایہا الناس اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمتیں اپنے آپ پر. حال من خالق غیر اللہ, آیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا, یرزقکم من السماء والارض جو رزق دے تم کو اوپر اور نیچے سے. حال من خالق, آیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے سوا, یرزقکم جو رزق دے تم کو, من السماء آسمان سے, والارض اور زمین سے اوپر سے بارش برسائے اور زمین سے جو ہے آپ کے لیے غلے اگائے. کوئی ہے؟ پیدا بھی اس نے کیا ہے, پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور رزق بھی وہی دے رہا ہے, نہ کوئی اور جو ہے وہ رازق ہے رزق دینے والا ہے اور نہ کوئی اور جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا. پہلے اللہ نے فرمایا فاطر السماوات والارض خالق لکل شیء هو اللہ, تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے, آسمانوں کا زمین کا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنى وثلاث ورباع مبارک فی کل شیء هو اللہ, ہر چیز کے اندر خیر اور برکت ڈالنے والا اللہ ہے. فرشتوں کے اندر اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے, کسی کو دو پر دیے, کسی کو تین دیے, کسی کو جو ہے چار, کسی کو زیادہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تمام چیز پہ جو ہے وہ قدرت رکھنے والا جو ہے ایک اللہ ہے. تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا متصرف فی کل شیء ہو اللہ, اختیار ہر چیز میں چلتا ہے ایک اللہ کا. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا, اس کے بعد اللہ نے فرمایا النعم کلہ من اللہ, نعمتیں جو ہیں یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا رازق لکل شیء ہو اللہ, ہر چیز کو رزق دینے والا جو ہے وہ ایک اللہ ہے. تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی حاجت روا اللہ کے سوا, ایک اللہ حاجت روا, ایک اللہ مشکل کشا. اللہ کے سوا نہ پہلے کوئی حاجت روا تھا, نہ ابھی کوئی حاجت روا ہے موجودہ, نہ آنے والے دور میں جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا ہوگا, نہ آسمانوں میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا ہے, نہ زمین پر اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا ہے, اور نہ زمین کے نیچے کوئی حاجت روا ہے, نہ آسمانوں کے اندر کوئی حاجت روا ہے, اور نہ ہوا میں اللہ کے سوا کوئی اور حاجت روا ہے. فأنا تؤفكون, پس کس طرف تؤفكون, تمہیں دھکا دے کے جو ہے تمہیں دھکا دیا گیا ہے, تم پھیرے گئے ہو, پس کس طرف تم پھیر دیے گئے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اس آیت میں جو ہے وہ تسلی ہے. اللہ رب العزت فرماتے اگر یہ لوگ آپ کی جو ہے تکذیب کریں, اگر یہ لوگ آپ کی جو ہے وہ تکذیب کریں تو اس میں خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے سامنے قرآن بیان کرتے, عقل بھی ہے, تعلیم بھی ہے, اس کے بعد بھی جو ہے آپ کی بات کو جو ہے وہ نہیں سمجھتا, وہی اسی باتوں کے اندر جو ہے وہ لگا ہوا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کہا اور فلاں صاحب نے یہ کہا. تو اللہ رب العزت فرماتے آپ کو خفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ رب العزت فرماتے وَإِن يُكَذِّبُوكَ, اگر جھٹلائیں یہ لوگ آپ کو, فقد کذبت رسل من قبلک, تو یقیناً جھٹلا چکے ہیں پیغمبروں کو آپ سے پہلے, بس یقیناً جھٹلا چکے ہیں پیغمبروں کو آپ سے پہلے. جب بھی پیغمبر نے حق کا مسئلہ بیان کیا لوگوں نے جو ہے اس کو کیا کیا تھا, لوگوں نے ان کو جھٹلایا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف جو ہے واپسی ہے تمام کاموں کا. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. یا ایہا الناس تزہید من الدنیا, اس بات قیامت اور تزہید من الدنیا. یا ایہا الناس, اے تمام انسانوں, ان وعد اللہ حق, یقیناً وعدہ اللہ کا حق سچا ہے, یقیناً وعدہ اللہ کا جو ہے وہ سچا ہے. وعدے سے مراد کیا ہے؟ وعدہ اللقاء, وعدہ ملاقات, اللہ کے سامنے جو ہے وہ اٹھنا, حساب اور کتاب کا جو ہے یہ وعدہ. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, پس دھوکے میں نہ ڈالے تم کو دنیا کی زندگانی, دھوکے میں نہ ڈالے تم کو کیا؟ دنیا کی زندگانی. ویسے نہ ہو کہ دنیا جو ہے آپ کو دھوکہ میں نہ ڈال دے کہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا, اس کو انجوائے کرو, آخرت کس نے دیکھا ہے, جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے ان کے باپ. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور دھوکے میں نہ ڈالے تم کو اللہ پر الغرور, دھوکہ باز, شیطان مراد ہے. شیطان ویسے نے آپ کو یہ پٹی پڑھائی, یار وہاں پر جو ہے وہ کیا ہے, جب چلے جائیں گے آپ کو چھڑانا میرا کام ہے. اسی طرح پیر آپ کو چھڑا لے گا, اسی طرح جو ہے بابا آپ کو چھڑا لے گا, پیغمبر آپ کو چھڑا لے گا, تم جو ہے اس ٹینشن لینے کی جو ہے وہ کچھ ضرورت آپ کو نہیں ہے. تو کئی جو ہے دھوکہ باز آپ کو جو ہے وہ دھوکے میں نہ ڈالے, موت کے وقت جو ہے وہ توبہ کر دو گے, ابھی تو آپ کی جوانی ہے, تبھی جو ہے وہ جوانی کو جو ہے وہ انجوائے کرو, اس کا حصہ جو ہے وہ نکال دو, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا کر جاؤ گے, جب بوڑھے ہو جاؤ گے توبہ کر جاؤ گے, اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کے سامنے بیٹھ جاؤ گے. ان الشیطان لکم عدون, یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. یہ پٹی پڑھانے والا جو ہے تمہیں کون ہے؟ وہ شیطان ہے, اور شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے. بس ان تمہارا زور ہو, زور ختم شو. لائٹ تو کرو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو, دا بن کرتا تو سماویل سی اغم گور بن کے د دې صرف هغه یو لایټ لور کې هلته وړوکې لایټو لګوي چې داري دا وغټ ټکټ کې ټول بس ٹھیک دی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو, یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوه عدوا, پس پکڑو اس شیطان کو عدو دشمنی سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے, تو لہذا اس کو جو ہے اپنا دشمن جو ہے وہ کیا کرو, اس کو اپنا دشمن جو ہے وہ سمجھو, اس کو اپنا دشمن جو ہے وہ مانو. جو آدمی دشمن کو دشمن کہتا ہے اور دوست کو دوست کہتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھائے گا, اور جو آدمی جو ہے وہ دوست کو دشمن کہتا ہے اور دشمن کو جو ہے وہ دوست کہتا ہے تو وہ کبھی جو ہے وہ نجات نہیں پائے گا. تو شیطان جو ہے وہ کیا ہے, وہ تمہارا دشمن ہے. تو جب شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن کرو. دشمن کے پیچھے جب تم جاؤ گے تو کیا تمہیں خیر کی طرف لے جائے گا کہ شر کی طرف تمہیں لے جائے گا, تمہیں نقصان کی طرف جو ہے وہ لے گا جا. تمہاری منزل جو ہے وہ جنت نہیں ہو سکتی, تمہاری منزل جو ہے وہ جہنم ہوگی. ان نمایت و حزبہ, یقیناً یہ شیطان بلاتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو, لیکون من اصحاب سعیر, اس لیے کہ ہو جائے جہنمیوں میں سے. یقیناً شیطان بلاتا ہے اپنے گروہ کو, تمہیں جو ہے شیطان اپنا تابعدار بنانا چاہتا ہے. تمہیں شیطان کیا بنانا چاہتا ہے, اپنا تابعدار بنانا چاہتا ہے کہ قرآن اور سنت کو جو ہے وہ چھوڑ دو اور اس کی بات جو ہے وہ مان لو تو تم شیطان کی گروہ میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤ گے. تو جس طرح شیطان کا ٹکانہ جہنم ہے, تمہارا ٹکانہ بھی جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ بھی جہنم ہوگا. الذین کفروا لہم عذاب شدید, الذین کفروا وہ لوگ جو کفر کرتے, لہم الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا, دنہ نے کی دش لگولی دلائنوں نے بھی, الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا مسئلہ توحید سے, لہم عذاب شدید ان کے لیے عذاب سخت ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیا نیک, لہم مغفرۃ و اجر کبیر, ان کے لیے بخشش ہے, و اجر کبیر اور اجر ہے بڑی. اور انشاءاللہ کربا